اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماؤں دا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اللہ فرماؤں دا اَسَنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اے میرے نبی سرور سونیا اسا تواڈے تو پہلا امتاں وال اپنے رسول بھیجے اپنے پیغام لیان والے بھیجے جدوں انہاں نے پیغام ساڈا جا کے سنایا ادھروں نبی رسول اللہ دا پیغام سناؤ دے سن اور اللہ فرماؤں دا ہے دوسری طرف میں کی کردا سا انہاں نالے کیتا خزناہم بالباسا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ اللہ دے قرآن دے کلام نو خدا دی قسم سمجھ کے جڑی قوم نے ترقی کرنی ہوئے رب دے قرآن نو سمجھ کے اس تے عمل کرے گی اللہ دوہاں جہان ہے جو اس قوم دا بیڑا پار کر چھڑ دائی میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ قرآن دے نال ہی کئی قوماں نو عزت دیندا ہے کئی نو برباد کردا ہے اس قرآن دے نال صحابہ کرام نے عزت پائیاں اللہ دے قرآن دے نال اساں بربادیاں پائیاں اس قرآن نو چھڈ کے اللہ دے بندیا توجہ فرما اساں جناب اج درباراں تے جائیے تے ٹول چمکنی رہ گئے نہیں اساں مراسیاں دے نیڑے رہ گئے ہاں تے قرآن تو دور ہو گیا ساڈی بربادی تاں کر کے آ گئی اوے بندیا خدا دیا جس قرآن نے حضرت عمر بن خطاب دا بیڑا پار کیتا ہے اے صحیح مسلمان دا بیڑا پار کرنا ہے اس قرآن مجید دا بیان سن اللہ فرماؤں دا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ سونیا اسا تواڈے تو پہلا جڑے ہاں جی لوگ گزرے نے انہاں والا اپنے رسول بھیجے رسول بھیجن تو بعد جدوں انہاں جا کے ساڈے پیغام سنائے ساڈے احکام دسے حرام حلال دسیا ہاں جی پاکی پلیتی دسی اے دسیا کیڑا کم کرنا ہے کیڑا نہیں کرنا ادھر اسا نبی بھیجے ادھروں نال فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ اسا انہاں لوکاں نوں اس جناب بھوک نال پھڑیا ہاں جی انہاں نوں بھوک دتی تنگی دس دتی وَالضَّرَّاءِ نال اسا انہاں نوں سختیاں بیماریاں دیاں دتیاں کیوں لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اس واسطے اساں سختی نال دتی تاکہ ادھر ساڈے نبیاں دی آواز دے اوتے لبیک آکھ کے تے ساڈے احکام دے چل پین اللہ تائیوں ہی جدوں اپنے پیغام پہنچاون والے بندے بھیجدا جائے پھر اللہ نال لوکاں نوں سختی وچ رکھدا ہے تنگی تے بیماریاں تے تکلیفاں دے پریشانیاں دیندا ہے تاکہ ادھروں جناب ارجن این پریشان ہون دنیا دے حالات تو ادھروں اللہ دے نبیاں پیغمبراں دی اللہ دے پیغام دین والے بندیاں دی گل سن کے دے سمجھ لین اساڈی نجات ہونی ہے اللہ دے پیغام دین والے بندیاں دی تابیداری دے نال ہی ہونی ہے اللہ فرماؤں دا لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اس واسطے اساں پھڑیا تاکہ وہ عاجزی کرن ساڈے اگے گڑ گڑا ہون ساڈے دروازے تے آون ساڈے اگے ہی فریاد کرن ہاں جی تاک انہاں نوں پتہ لگ جاوے سچے اے ہوئی نے پیغام رب دا جڑے لے کے آئے کھلے نے اللہ سانو پھڑیا ہے تاکہ اساں ہن اپنے کام کرتوت چھڈیے اپنیاں برائیاں چھڈیے تے رب دے نبیاں تے پاکاں دے پیچھے چلیے اللہ دے حکم دے پیچھے چلیے تے رب دی تابیداری کریے اللہ فرماؤں دا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ایک کم اسا پچھلیاں امتاں نال اس واسطے کیتا تاکہ او عاجزی کرن ہاں جی فریاداں کرن رون میری خالص عبادت کرن اپنے کرتوت برے چھڈ کے تے میرے دروازے تے آ جان اللہ دے بندیا توجہ فرما اللہ سونا فرماوندا ہے فلاولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مدا نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. خدا دیا بندیا غور فرما خالق کائنات دی سچی کلام کی پئی بول دیئے. اللہ فرماؤندا ہے جدو اسا انہاں نو مصیبتاں نال پھڑیا پھر او جناب جنہ انہاں لوکاں نے کی کیتا فرمایا انہاں کول جدو ساڈیاں ادھروں سزاواں مصیبتاں تکلیفاں آئیاں ادھروں نبی پیغمبر آئے حق سناون والے رب ول بلاون والے. اللہ فرماؤندا ہے پھر انہاں وچ خوف آون دی بجائے او آکڑ گئے تے ساڈے ول نہ چکے ساڈے ول نہ آئے ساڈے دروازے تو الٹا دور ہو گئے. انہاں نے جناب ساڈی بارگاہ وچ فریاد کرن دی بجائے ساڈے احکام دی تابعداری کرن دی بجائے انہاں دے دل سخت ہو گئے. انہاں آکھیا ویکھی جائے دی تساں ایویں سانوں ڈراندے پھر دے جے اے تے معمول دے مطابق ہوندا رہندا اے. اس طرح دیاں پریشانیاں آوندیاں ہی رہندیاں نے. اے پچھلیاں تے وی آئیاں سن ساڈے تے آ گئیاں تے تاں کی ہویا انج دیاں گلاں کرن لگ پے والا دل قصد قلوبہم انہاں دے دل پتھر ہو گئے دل سخت ہو گئے. اللہ فرماؤں دا ہے وَسَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمَا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان نے انہا دے عملانو سوار سوار کے وخایا. شیطان آکھیا ہو تُسا تے جو کر دے جے پہے ایتے بڑے ترقی والے کام کرن دے جے ایتے بڑی سونے لگے جتنے لگے جے بالکل ٹھیک لگے جے اے پاگل نے جڑے اللہ تو اول تو انو بلاؤنا اے کھڑے نے. نعوذ باللہ من ذالک. پتھر دل ہون تو بعد سخت دل ہون تو بعد انہا بیمانا نے اے جواب دیتا آجی انہا نے اور شیطان نے عمل انہا دے سوار کے وقا دیتے. شیطان سب تو وڈا دا بندے نالی جوئی کردا جے انسان نو برا عمل چنگا دسن لگ پیندا ہے. او آندا ہے جناب بڑا کبہ میں جو بھی کرنا پیا ٹھیک پیا کرنا وا. مولو کی پاگل نے مولوی پاگل نے جڑے ایویں سمجھان واسطے جناب رگا پھوک دے رہندے نے. اللہ دے بندے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اسا جدوں انہاں نو پھڑیا اجی انہاں الٹا سخت ہو گئے ڈرن دی بجائے نڈر ہو گئے خوف ہون دی بجائے بے خوف ہو گئے سدھے ہون دی بجائے ہور ڈنگے ہو گئے. اور شیطان نے انہاں نو جناب امیداں لمیاں دے دتیاں کہ تساں بالکل ٹھیک کرن دے جے وقت بیا پیا بڑا پڑیا وے ویکھی جاوے گی ایویں ہی ڈراندے رہندے نے. اللہ فرماؤندا ہے ہن جدوں انہاں دے دل پتھر ہو گئے انہاں ساڈے حکماں نو کنڈ پچھوں سٹ دتا شیطان نے انہاں نو نڈر کر دیتا. رب آندا ہن میں کی چال چلی انہاں دے نال او ساڈے حکماں تو منحرف ہو گئے. میں کی انہاں نال کیتا اللہ فرماؤندا ہے میں کم انہاں نال کیتا حتی اذا فرحوا بما اوتوا. جدوں خوش ہو گئے دنیا دے اوتے خوش ہو گئے اسا جو بھی کرنے آ پے ٹھیک پے کرنے آ تائیوں ہی تے ساڈے کول دولت سرمایا پیا ہوندا ہے. اگر اسی غلطی تے ہوندے تے کیوں اللہ سونا سانو اے چیزاں دیندا. اللہ فرماؤندا ہے جدوں خوش ہو گئے اپنے کیتیاں دے اوتے اسا کی کیتا انہاں نال چالے چلی اخذنا ہم بغتت الفائدہ ہم مبلسو. اپنا نعرہ بول جاندے جے ساڈا نعرہ تحقیق اسا چوں نو منن والے ہاں کوئی ایک نو تھوڑا مننے اللہ دی مہربانی نال سنی نو منہ کھورا پاوے جے ایک نو جدا کر لوے تے ترا ڈٹ کے آکھ نعرہ تحقیق. اے ہوئی اللہ دے ولیاں دا مذہب اے ہوئی اللہ سونے دے پاک محبوب سرکار نے دسیا ہے. آکھنا سبحان اللہ. توجہ فرما اللہ دے بندے ادھر ویکھ تیرے سامنے رب دا قران اللہ فرماوندا ہے جدوں پچھلیاں قوماں والے نڈر ہو گئے الٹا جناب آکڑ گئے دل انہاں دے سخت ہو گئے اساں کی چا جدوں خوش ہو گئے انہاں آکھیا واہ بھائی اساں جو وی کرنے آ پے ٹھیک پے کرنے آ. رب فرماوندا ہے خزنا ہم بغتا حتا اذا فرحوا بما اوتوا. اللہ فرماوندا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جدوں انہاں لوکاں دے اندر تکبر آیا غرور آیا تے سمجھ بیٹھے اساں صحیح لگیا اللہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. انہاں دے اوتے اساں ہر نعمت دے دروازے کھول دتے. توجہ رکھ ادھر میرے نال. اللہ نے فرمایا اساں جدوں اون پٹھے ہو گئے او ڈنگے ہو گئے تے اساں ہور نعمتاں دے دتیاں, اساں کھاون پیون نو ورتن نو ہر شے عام کر دتی. افتحنا علیہم ابواب کل شے, اساں ہر شے دے دروازے کھول دتے. صدکے جاواں جے چوہدری تے بندہ خلاف ہو جاوے او دا ٹکڑ پانی بند کر کے ڈیروں باہر کڈ دیندا اے. اللہ دے بندیا جناب, جڑا بندہ اپنے وڈا اگر اولاد اپنے پیو دا آکھیا نہ منے تے آپ کیتی کھڑے ہوندے نے, اگر جناب افسر دا آکھیا ماں تحت والا نہ منے تے اونوں کڈ کے موچل کیتی کھڑے ہوندے نے. صدکے جاواں, مگر رب وحدہ لا شریک مولا دا کم ویکھ او کی کردا. اللہ فرماؤندا ہے جدوں میرے تو پھر گئے, میرے سچیاں دی گل نہ منی, میرے حق والے پاسے نہ ہوئے, پھر انہاں نال میں اے چال چلی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اساں انہاں دے اوتے ہر شے دے دروازے کھول دتے. شاباش, ہن اپنا حصہ ایتھے ہی پورا کر لو, تساں ساڈے دین حق تو منہ پھیریا جے, ہن اگاں واسطے تانوں کوئی شے نہیں لبنی. فتح نہ لہم ابواب کل شے, ہر نعمت دے دروازے اساں انہاں تے کھول دتے. جدوں خوش ہو گئے بڑی گل ہے, وار سانوں تے سب کچھ لب گیا وے. اللہ فرماؤندا ہے خذناہم بغتتن فیضاہم مبلسون, پھر اسا انہاں نو اچانک ان دسیا پھڑ لیا اپنے عذاب علیم دے اندر. فیدا ہم مبلسون, ساڈی رحمت تو ہمیشہ واسطے مایوس ہو گئے, پھر انہاں نو رحمت دی امیداں وی ختم ہو گئیاں. اللہ فرماوندا ہے پھر میں فون کر کے میں دس کے نہیں جناب پھڑدا, میں جدوں وی پھڑنا وا پھر اچانک ہی پھڑ لینا وا, نہ میں چوہدری ویکھنا, میں خان نہ نمبردار, نہ میں 6 فٹے چلال ویکھنا, نہ کسے دیاں شکلاں صورتاں ویکھنا وا. رب ویکھدا ہے خدا دی قسم تے اپنے بندیاں دے صرف عمل ہی ویکھدا جے, اینا دے ایمان نوی ویخ دا جے تے عمل نوی ویخ دا جے. اللہ سونا فرماؤں دا ہے میں چال انہاں نال چلی, پہلا انہاں تے ہر شاید دروازے کھول دیتے. توجہ فرماؤں, اللہ دے عذاب دا دستور ویخ لے کی میں کردائی, پہلو اپنے حق والے بندے بھیج دائی, او دین حق دی تبلیغ دس دینے, اللہ سونے وال بلاؤں دینے, پھر نال تنگی تے پریشانی رکھ دائے, ون سونیاں بیماریاں دین دائے رب سونا, تاکہ جناب ادھروں گھبرا جان, دنیا تو پریشان ہو جان, پریشان ہو کے میرے دین دے تابیدار بن جا. جدوں لوکی نہیں بنتے اللہ سونے وال فریاد نہیں کردے, اگو آکڑ جاندے نے, پھر اللہ انہاں نال دوجا دا کھیڑدائی. اللہ فرماؤں دا فتحنا علیہم ابواب کل شے, اسا ہر نعمت دے دروازے کھول دینے آ, ہر شے دے دروازے کھول دینے آ, ہر شے انہاں تے عام کر دینے آ. جدوں خوش ہو جاندے نے بڑی گل ہے, ساڈے تے اللہ مہربان ہو گیا وے, اللہ ساڈے تے رحمت کرن لگ پیا وے. رب فرماؤں دا خذناہم بغتتن, اچانک کسی پھر لینے اپنے عذاب دے اندر. فیلا ہم مبلسون, اللہ دا قرآن مہیر نہیں پہ پڑتا. تو سن لوگ ڈراما ویخ دے جے حقیقت سمجھ کے, حقیقت نو ویخ دے جے ڈرامے وانگو. خدا دی قسم اس قوم دا کیوں بیڑا گرک نہ ہوگا, جڑی رب دے قرآن جیسی حقیقت نو ڈراما سمجھے تے لانتیاں دے ڈرامے نو ہر وقت نہیں ویکھے جے حقیقت. او چلے او, تے رب دا سچا کلام ہے جڑا اس تے عمل کرے اس تے ہمیشہ سلام ہے. آکھنا سبحان اللہ. مسلمانوں, دنیا دی کوئی کتاب, کوئی کلام ایسی نہیں جیڑی تینو ترقی تے عظمت تے شان دے. مسلمان دے واسطے اگر کوئی ہے ضمانت تے اللہ دا قرآن ضمانت ہے, اس تو بغیر کوئی شے نہیں. جے ہن توجہ رکھ, میرے وحدہ اولا شریک مولا کی پہ فرماؤں دائی, اللہ فرماؤں دائی میں پچھلیاں قوماں نال حبیبہ دستور کیتا, تینوں پتہ ہے اللہ سونا پچھلیاں قوماں دیاں گلاں جڑیاں قرآن نے اتاریاں نے اور ساڈی ہدایت واسطے نے. کی خیال ہے رحمت للعالمین, کسے نو ویکھو دے پردے لا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی ولیاں دی تعریف قران چک لبی کھلائی، کوئی نبی پاک سرکار دی صفت لبی کھلائی، کوئی جناب والا وہابیاں نو ویکھ تے او سنیاں دے اوتے قران دی آیاتاں چڑ چڑ کڈ کڈ کے پڑھی آون گے. میں کہیا بےمانو باقی قران تہاڈی نظر چ منسوخ ہو گیا ہوے، اللہ سونا 30 سپارے جو آخر اتارے نے، جے سانو جناب دو چار آیاتاں نال ہی سانو اکم رہنا سی، ساڈا کم دو چار آیاتاں نال ہی چل جانا سی، پھر 30 سپارے اتارن دی لوڑ کیڑی اے؟ اللہ دے بندیا اوے 30 سپارے الحمد تو لے کے بناس تک اے جن نہیں رب نے اتاریا اے، مومن مسلمان دی ساری ضرورت اے. بےمان والے کام چھوڑ چھوڑ کے قران تے وچ کڈی کھڑے ہیں، وہابی نو ویکھے تے کھورو پٹی اوندے جیڑی آیت لب لب کے، تے اے تے سنی مشرک نے تے جاننا میں نہیں جاننا، تے جے بریلویاں نو ویکھو تے آیت لب لب کے کہ او او جانا تے جاننا ما کے ٹنڈا نے جانا تھا کی لیندا، او ٹنڈا نو جاننا باڑی تے قران مجا لے جے باقی ہاتھ لاون تے، تے میں اس قران نو ہاتھ لائی بیٹھا جنوں کوئی نہیں لاوندا، کیونکہ میرے رب وعدہ لیا ہے عالمہ تو لَتُبَيَّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ، اللہ سونے نے عہد لیا سی عالمہ تو، عالمہ تو سا ضرور میرا دین بیان کریا جے، چھپاونا نہیں جے، خدا دی قسم کر گیا نا جڑے چھپا کے اس دنیا تو ٹر گئے اللہ سب نالوں سخت عذاب، سارے گناہگاراں نالوں سخت عذاب انہاں دے مجناب کرے گا. اللہ دیا بندیا اس واسطے فقیر اس عذاب تو ڈر کے تیرے سامنے رب دا قرآن پیا بیان کردا ہے. سونا فرماؤں دا ہے میرے دستورے وے پہلو اپنے پیغام والے بھیجنا وا، پیغام والے بھیجن تو بعد پھر نال سزا وا تھوڑیاں تکلیفہ رکھنا وا، پھوکھچ دینا وا، ہاں جی انہاں نو شکنجے ون سونے چڑھانا وا تاکہ جناب لعلہم یتدرعون. اے میرے اگے فریاد کرن تے میرے دروازے تے آ کے گڑ گڑاون. اللہ فرماؤں دا جدوں پھر آ کر گا جاندے نے لوکی آ کر جاندے نے تے پھر آن دے جناب انہاں دے دل ہو جاندے نے سخت، شیطان آن دا ٹھیک لگے جے، جتھے لگے جے بالکل درست لگے جے، پھر اللہ فرماؤں دا میں دوجا پتا ہے سٹنا دوجا دا ہے، کھول دینا ہر نعمت عام کر دینا وا، میں نہ لو پھر کھا لو ہاں جی خوش ہو جاؤ، حتی را فرحو بما اوتو جدوں خوش ہو جاندے نے اخذنا ہم بغتتن فائدہ ہم مبلسون. جدو خوش ہو جاندے نے اسا ٹھیک پہ کرنے، پھر رب فرماؤں ہے میں اچانک کھڑنا تو پھر رحمت آلے پاسے بھی نہیں ہونا نو جان دیں دا. فَقُتْعَ دَابِرُ فَقُتْعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. آخر چھندائے وے ظالم قوم دی ماں جاڑی کٹ دینا. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر بعد وچ ساریاں صفتاں سناواں میریاں ہی نے، میں مکا کے پھر توجہ فرما لا دیا بندیا، ہر شے دا مڑ وارث آپ ہی جو ہویا ہو. ہن ادھر ویخ دستور بیماریاں دتیاں نہیں، کوئی کینسر پھسیا پیا، کوئی شوگر پھسیا پیا، کوئی بلڈ پریشر پھسیا پیا، کوئی جناب جی ہائپاٹائٹس بی پھسیا پیا، کالا یرکان ہویا پیا. حفاظتی ٹیکے لوا لو، تشنج دے لوا لو، منڈے لولے لنگڑے جم دے پے نے، ون سونیاں بیماریاں خدا دی قسم کر کے آنا. ہاں جی اے اج ہی میں پڑھ رہا سا اخبار دے اندر، آکھے جڑا پان سگریٹ کھاندے پیندے نے، اے تمباکو نوشی کردے نے، ایں نال منہ دے اندر کینسر ہوندا وے. ہاں جی اے عمران خان دے کینسر ہسپتال والے ڈاکٹر دا میں پڑھن دیا سا، انہاں آکھیا اے کینسر ہوندے نے. میں کہیا تساں پان پے سمجھو، بے ایمانو پان وجہ تساں سمجھو، مگر اصل وجہ پان نہیں. اللہ سونا فرماؤں دا اخذناہم بالبأساء ودر رائے اسا تنگی دینے ہاں اج کل جنوں پوچھو بے روزگاری بڑی ہو گئی اندے نے بے روزگاری بڑی ہو گئی ہاں جی بڑے بے روزگاری بڑی ہو گئی بیماریاں بڑیاں ہو گئیاں مولوی جی پریشانیاں بڑیاں ہو گئیاں اے اللہ سونا فردا جے پیا توجہ فرما اخذناہم بالباسا ودر رائے اسا پھڑنے انہاں نوں ون سونیاں تکلیفاں دے نال لعلہم یتدرؤون تاکہ وہ بندے میرے اگے آج جو میرے اگے فریادہ کرن تے توبہ کر لین میرے دروازے تے آ کے جھک جان اللہ فرماؤں دے اس قانون دستور دے مطابق اللہ سونے ون سونیاں بیماریاں سانو دتیاں مگر ساڈے دل اج پھر سخت ہو گئے اساں حق دین سننے پھر انہوں سٹ دینے کنڈ پرنے اساں نے پچھا جاوے مولویاں وے پاگل لگے رہندے نے انہاں نوں کی پتا ترقی کی ہوندی اساں جو بھی کرنے آ پئے بالکل سولہ نے پئے کرنے اساں غلط کردے تے اللہ کیوں ساڈے تے مہربان ہوندا اللہ فرماؤں دا دل اینا دے پتھر اینا اونا دے دل پتھر ہو گئے آج ساڑے دلوں سے اترا پتھر ہو گئے دل پتھر ہون تو بعد شیطان نے ساڑے املانو سانو سوار کے وقت چھڑے آئے وہ اندھا جو بھی کر دے جے صحیح پہ کر دے جے پھر اللہ نے اگلا دا ساڑے نال کیتا ہے اللہ سونے نے اگلا کام ساڑے نال اگلی تدبیر کی کیتی اللہ فرماؤں دا اے فتحنا علیہم ابواب کل شئی عرشہ دے دروازے دینا کھول ایمان نال دسیا مسلمانا اج دنیا دی دولت دی فراوانی ہونی شروع ہو گئی ایمان نال دسیا جے کام تے ساڈے کافراں والے تے دولت زیادہ پئی ہوندی پیو دادے ساڈے نو کھوتی نہیں سی لبدی پتر اج پجارو تے بیٹھا ایمان نال دسیا جے پیو بیندہ سی کتھان دی کلی ہے پتر ڈیفینس اچ کروڑ دی کوٹی پائی بیٹھا پتر بیندہ پیو بیندہ سی وہاں دی منجی سے پھر اس طرح دی سی لبدہ ہونی تے پتر آج بیٹھا پیٹ دے ہوتے تے وان سوانے مولٹی فون تے پڑکنڈے ہیں باندر مانگو تے ایمان نال دس کام ساڑے پیو دادیاں دے چنگے سن غیرت ایمان نالے تے رب رسول آلے سن یہ ساڑے نے ایمان نال دس دروے خدا دی قسم کر کے آنا کم ساڈے کافراں والے گھر گھر دے اندر چکلے کنجر دے پے نچدے نہیں کوئی گھر ایسا نہیں جڑا بلو پرنٹ تو خالی رہ گیا ہوے عورتاں دے نال جانور بدکاری کر دے فلم بن کے زمانے خدا دی قسم کر کے آنا جے تعلیمی ادارے وہ بھی برائیاں دے مرکز دے اڈے بڑے کھڑے نے ہاں جی اوتھے جنسیات دیاں تعلیمات دتیاں جاندیاں نے سیکس پڑھائے جا رہے نے ہاں جی بے شرمی بے غیرتی بے حیائی دے سبق دتے جا رہے نے عورتاں تے مرداں نوں کٹھے رلا کے جناب ہر برائی دا سبق درس دتا جا رہا وے او خدا دے بندیا نہ حلال دی تمیز نہ حرام دی تمیز اساں برائیاں وچ وڈ گئے اللہ دی نافرمانی وچ وڈ گئے اللہ سونے نے کیوں سانوں ون نعمتاں تے جناب اے سی دیاں گڈیاں دے دتیاں نے صحابہ کرام صدقے جاواں جنہاں اللہ دے قرآن دے ہر حکم تے عمل کیتا سی انہاں نوں ایک ٹائم دی لبدی سی ایک ٹائم دی نہیں سی لبدی مولا علی مشکل کشا جیسے تین تین دن گھر دے اندر فاقہ ہوندا سی آئے آئے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہوندے نے عرض کردے نے کملی والے محبوباں جڑے صفا چبوترے دے اوتے تہاڈے یار بیٹھے نے 70-80 یار نے حضور تے کئی دن ہو گئے نے کھان پین واسطے شے کوئی نہیں مدینے دے تاجدارا دعا فرما رب مہربانی فرماوے میرے مدینے دے تاجدار سرکار دعا فرمائی ایک پیالہ ایک بڑھڑی مائی دودھ دا لے کے آئی میرے حضور سرکار نے ابو ہریرہ نو فرمایا ابو ہریرہ اے مٹے پیالہ دودھ دا پھڑ لے اے 70 بیلی بیٹھے نی وارو واری ساریاں نو پلاندا جا ایک پیالہ مدینے دے تاجدار نے ابو ہریرہ نو پھڑایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اوہی پیالہ ہر بندے نو پلاندے نے وکھیاں تی کر رج جاندا ہے پیا ہر بندہ رج کے جدو حضرت ابو ہریرہ دی واری آئی حضور فرماؤ دے نے ابو ہریرہ ہن تو بھی رج کے پی لے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رج کے پی لیا، پھر ویکھیا پیالہ اسی طرح ہی بھریا ہوئے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہن سانوں دے دے۔ صدقے جاواں آقا تو جڑا غلاماں دا پہلو خیال رکھدا ہے، تاہی آلہ حضرت فاضل بریلوی فرماؤ میرے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ردد کے آنکھ سبحان اللہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے ستر زاہدوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ توجہ ایسا ہی کوئی نہ، خدا دی قسم کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزم، اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کان۔ میرے نال اور چگڑا کیڑی شاید ہے کہ میں لوگ کہنے بندے مار دیتے، جرم اینا ہے اے یار ویکھدا کوئی سدھیاں ہی باہر چھڈدا۔ میں کہ جی اندا جرم اللہ کرے ساڈے کول ہوندا ہی رہے، ہاں اندا ساڈے کول ہوندا ہی رہے چنگا۔ خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤ، جویں جویں اساں الٹ مرے، اللہ رسول دے احکام نو چھڈیا قرآن نو چھڈیا، اس حد تک قرآن دی بے ادبی اج ہو رہی ہے، اچھرے دی نہر آؤں دی لاہور چوں۔ اگلے دن ساڈے ایک بیلی نے پانچ سات توڑے شاہ صاحب قرآن مجید دے کڈے نے، جنہاں وچ سارے وچ ٹٹی پئی سی، اگر ہم عاشق ہیں تو لانتی زمانے میں کون ہوگا؟ ایک روپیہ نیچے گرا ہو تو پتا ہے، روپیہ پرانا ہو جائے رب دے قرآن آستے ساڈی نہ عقل رہن دی، نہ سوچ، نہ اکھ، نہ دماغ، قرآن نو چکیا توڑیاں وچ چھٹیا، چک کے تے نالیاں نہراں وچ روڑ دتا، تے نہر چوں نکلدا رب دا قرآن رڑدیا کھالیاں وچ گیا، کھالیاں وچوں یا پیلیاں وچ گیا، پھر لوکاں دے پیراں وچ رڑدا رہیا۔ یا جناب جی نعوذ باللہ من ذالک، ہاں جی ٹٹی خانے دے پخانے دے پیشاباں نال رلدا رہیا، اے ساڈے قرآن دا حشر پیا ہوندا ہے۔ اور حالت اے وے باؤ نو ویکھو دن بدن تھری پیس ودھدے جاندے نے، ڈالر ودھدے جاندے نے، کھان ودھدا جاندا اے، کدی ملک شیک آ رہی، کدی پیپسی آ رہی، کدی جناب سمبا آ رہی، کدی فلانی بوتل آ رہی، ون سمنے کھانے تے ون سمنے پیونے، ون سمنے کپڑے تے ون سمنیاں گڈیاں، ڈالر سرمایا سماندا نہیں، کم فرعون والا کیتی کھڑے، کم ابو جہل والے کیتی کھڑیا، تے ساڈے کول ڈالر سرمایا کیوں آ گئی؟ اساں سمجھیا اللہ دی رحمت ہو گئی، نا نا اللہ دی رحمت ہو جائے بندے آتے نہیں ہندی۔ اللہ خود فرماؤں دائے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اینا نو تیر سا محلت دین واسطے رجانے آپ پہ رج جا ہونے پھے کھال ہے۔ میرے مدینے دے تاجدار آگ سبحان اللہ، سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اپنے حجرہ پاک دے اندر لیٹے نے، ادھر ویکھ آپ دے نورانی جسم مبارک دے اُتے چٹائی دے نشان پے نے، تھلے چادر وی نہیں وچھائی۔ حضرت عمر بن خطاب آ گئے، عمر ویکھ کے رون لگ پئے حضور فرماؤندے نے عمر رونا کیوں ہے عرض کردے نے سونے محبوبا میں اس واسطے پیا رونا واں میں کیسر و کسرا دے محل ویکھے نے او دنیا دے بادشاہ لے سونے او ماں مخملا تے جناب پلنگاں دے اوتے لیٹ دے نے پئے سونے تو محبوب خدا ہوے کائنات دا سردار ہوے عرشان دی سیر کرن والا ہوئے سونیا تو چٹائیاں دے لیٹے ہیں تے جناب جسم دے نشان پہنے حلول فرماؤ دے لے اے عمر ایتے اپنا اپنی پسند ہے اونا دنیا چنی ہے ایسا اپنے واسطے آخرت چھوڑ لئی ہے ایسا اپنے لئی آخرت دائی نے خیال آخرت دا خیال تے سانو آپاں تے اوے بے ایمان بن گئے ہاں اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ دیتا چھڈو جی مولوی خدا دی قسم کر کے نا سانو تے نا کتے کدی آخرت یاد آئی نا کدی جاگ دے اساں سمجھنے آ اسلے کافر والے نظریے نے ساڈے ایہی دنیا دا جہان ہے مر گئے کھا کے ختم جی روڑے مکا نہیں تے جے آخرت یاد ہوندی تے کمائی نا آخرت واسطے نہ کردے ہے ہے آخ سبحان اللہ اور سیانے بابا بلے شاہ گل کر گیا سنا دیں بولو نا بلے شاہ فرماؤندا کر کتن ول دھیان کڑے کر قتل ول دھیان کڑے کر قتل ول دھیان کڑے نت متی دندی مادھیا کیوں پھرنی ایویں آدھیا نی شرم حیا نہ کلادھیا تو کدی تا سمجھ نیدان کڑے کر قتل ول جڑا کتن مات تو چرخا لبدا پھر اے رب دتا ہی چرخا جسم والا او بول سبحان اللہ اے جسم والا جڑا مولا نے چرخا دتا ہے سوتر کٹ لے کیڑا سوتر تقوی دے پرہیزگاری تے رب دی عبادت والا یاد والا سوتر کٹ لے اے ہوئی لباس جدو تیرے تن تے آوے گا اینو رب قرآن وچ لباس تقوی فرماؤندا اے متی دیندی مادھیا اللہ دے دین والے بندے تانوں سمجھاوندے تے رہندے نے تانوں سانو اللہ دے پیارے آن کے سمجھاوندے رہندے نے نت متی دیندی مادھیا کیوں پھرنی اے ایویں آدھیا نی شرم حیا نہ گوادھیا نی شرم آیا نا گوا دیا تو کدی تا سمجھ ندان کڑے کر قتل وال سوکنر کہہ دے کر قتل وال دھیان کڑے کر قتل وال چرخا مفت تیرے ہتھ آیا پانی دے قطرے بھی تو سونے نے بڑا کرا چرخا مفت تیرے ہاتھی آیا پلیوں نہیں کول لگایا پلیوں نہیں کچھ کول لگایا نہیں قدر محنت دا پایا نہیں قدر محنت دا پایا جد ہویا کم آسان کڑے کر قتل